NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Gaat China uiteindelijk de macht in de wereld overnemen van het Westen? Hoogleraar Rob de Wijk, deskundig op het gebied van internationale betrekkingen, denkt dat die kans reëel is en schudt ons wakker met zijn boek over de veranderende wereldorde. We spreken hem zo, dat na het NOS Journaal van 5 uur. Met Jan van de Putten. In de Russische stad Sint-Petersburg is een universiteitsgebouw gedeeltelijk ingestort. Mogelijk zitten er mensen onder het puin. Volgens de eerste berichten zijn 3 etages naar beneden gekomen. Volgens persbureau Interfax waren op dat moment renovatiewerkzaamheden aan de gang. Dat gebouw in Sint-Petersburg is geëvacueerd. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Op de veiligheidsconferentie in München heeft de Duitse bondskanselier Merkel opgeroepen tot betere internationale samenwerking. Onderdeel daarvan is een sterke NAVO. Merkel zei ook dat het vanwege het internationale belang niet verstandig is om alle banden met Rusland te verbreken. De Amerikaanse vicepresident Pence is ook aanwezig op de veiligheidsconferentie. Hij herhaalde de kritiek dat Duitsland afhankelijk is van Russisch gas met de nieuwe Nord Stream 2-pijpleiding. The United States commends all our European partners who've taken a strong stand against Nord Stream 2. And we commend others to do the same. Merkel is het daar niet mee eens. Die Frage, wie abhängig sind wir von russischem Gas, die kann durch die Frage, durch welche Pipeline das fließt, nicht geklärt werden. Und auch da sage ich, ich bin bereit und niemand will auch einseitig und völlig einseitig von Russland abhängig werden. Merkel zegt dat niemand volledig afhankelijk wil zijn van Rusland. En verder wil ze een goed gesprek met Trump, omdat hij Europese auto's als een bedreiging voor de nationale veiligheid ziet. In Amsterdam komt definitief een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met staatssecretaris Harbers. Amsterdam wil in totaal 500 mensen opvangen. In Straatsburg hebben duizenden Koerden betoogd voor vrijlating van Abdullah Öcalan. De leider van de PKK werd 20 jaar geleden gevangen genomen en opgesloten door Turkije. Elk jaar wordt er in Straatsburg voor zijn vrijlating gedemonstreerd. In Delfzijl is opnieuw asbest gevonden in de buurt van het station. Gisteren lag er ook asbest en dat was neergegooid door activisten tegen windmolenparken. De gevestigde politieke partijen moeten serieus in gesprek gaan met Forum voor Democratie. Die oproep doet Henk Bleker, oud-staatssecretaris en oud-partijvoorzitter van het CDA. Bleker was te gast op de ledendag van Forum in Den Haag. Het barst in de wereld van vooroordelen. Ook vooroordelen over u, ook vooroordelen over mij, maar ook vooroordelen over Forum voor Democratie. En daar moeten we van af. We moeten als gevestigde partijen op een serieuze manier met uw politieke beweging spreken. Weg van alle goedkope vooroordelen, met mensen in gesprek, met elkaar in gesprek. Bleker is ervan onder de indruk dat de partij van Thierry Baudet in een paar jaar tijd 31.000 leden achter zich heeft gekregen. Steeds meer basisscholen geven Franse les. Op dit moment bieden ruim 40 basisscholen in Nederland de mogelijkheid om die taal te leren. Vooral in Zuid-Limburg neemt het aantal toe. Er zijn nu 12 basisscholen die Franse les geven. En 5 jaar geleden waren het er 3. Frans heeft geen officiële status op de basisschool. Wel is het sinds een paar jaar wettelijk toegestaan om een aantal uur per week van de lestijd te besteden aan lessen in een vreemde taal. Het weer nog zonnig, alleen in het noordwesten en noorden wolkenvelden. Het is 10 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is de temperatuur dicht bij nul. Morgen weer veel zon, dan wordt het 13 tot 16 graden. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten, nu in Museum Kranenburg in Bergen. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. csopleidingen.nl. begrijpen, beleven en doen. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. In het begin van je carrière is een studieschuld geen pretje. Daarom mogen alle afgestudeerden van de laatste 10 jaar... 1 maand gratis kennis maken met e-matching. Dating hoger opgeleiden. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Welkom terug. U luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks de stand van Nederland. Het gaat onder andere over duurbetaalde principes. Ouders die hun kinderen niet willen vaccineren raken mogelijk hun kinderbijslag kwijt. Financieel expert Corné van Zijl over het economisch nieuws van deze week. En WNL-verslaggever Linda Geerdijk is bij de huishoudbeurs in Amsterdam. Linda, waar geven de mensen daar hun geld aan uit? Ja, vriendinnen, moeders met dochters die hier met tassen vol om de arm lopen. En ik zie er maar weinig die echt al in de weer zijn met een stofzuiger. Mevrouw, ik zag u even druk stofzuigen. Hoe zuigt hij? Hij zuigt prima. Zonder snoertje is toch wel makkelijk. Mooi deze beurs. Ja, toch wel. Heel gezellig. Ja, het mooie jaarlijkse uitje voor heel veel meiden, dames en ook soms heren. Weliswaar maar 9%, maar toch. Dankjewel Linda, heel graag tot straks bij je verslag. Twitter mee als u mee wilt praten via hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Het vrije, democratische Westen gaat het onderspit delven. De Chinezen gaan de macht in de wereld overnemen. En wie het geld heeft en de macht bepaalt natuurlijk ook de waarde van de burgers. Dus als we niet oppassen, gaat er ook hier in Nederland een heel andere wind waaien. Zo luidt maar dan heel vrij vertaald misschien wel de waarschuwing in het boek van Rob de Wijk, getiteld De Nieuwe Wereldorde. Welkom Rob de Wijk, hoogleraar en directeur van het Kennisinstituut Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Is het inderdaad een boek om ons te waarschuwen? Ja, dat vind ik al. Dat vind ik wel. Dat doe ik overigens al jaren hoor. Dat probeer ik met al mijn boeken te doen. Het heeft alleen niet zoveel effect, vrees ik. Maar nee, je probeert natuurlijk wel het debat te simuleren. Kijk, er is ontzettend veel aan de hand in de wereld. En dat betekent ook dat je daar, vind ik, eens over moet gaan nadenken. Hoe je daarin staat. Wat je moet doen om bijvoorbeeld toch je positie veilig te stellen in die snel veranderende wereld. Ja, en daar probeer ik wel inderdaad iedere keer voor te waarschuwen. In uw boek schrijft u dat er een bepaald moment was, mei 2017... toen wat u betreft de puzzelstukjes op hun plek vielen. U zat bij de zijderoute top, waar deelnemers waren uit 60 landen. En toen heeft u gedacht, de Chinezen gaan het van ons winnen? Ja, ik zat er niet zelf bij, hoor, overigens. Maar wat daar gebeurde, was in Beijing een grote bijeenkomst waar een stuk of 60 landen waren uitgenodigd om daar te gaan praten met Xi Jinping, onder leiding van Xi Jinping, de president van China, hoe ze die zijderoute zouden gaan invullen. Er zijn 3 nieuwe zijderoutes. 1 via het water, via de zee, 1 via de lucht en een digitale zijderoute. En die routes die zijn er eigenlijk voor bedoeld, het Belt and Road Initiative, zoals dat formeel ook in China heet, op zijn Engels, om landen economisch, maar daarmee ook politiek aan China te gaan binden. En wat we dus nu weten, en daarom viel in 2017 die voor mij wel het kwartje, hoewel het kwartje niet meer bestaat, is dat het volstrekt evident was dat China die zijderoute zou gaan gebruiken om hun nieuwe technologie over die landen te gaan uitrollen. Ja, dat is cruciaal. Geld in die landen, heel veel infrastructuur. Ja. Ze investeren erin, daar wordt de economie beter van. Maar daarmee maken ze die landen ook meer afhankelijk van. Absoluut. Op het moment dat je gaat investeren in landen ontstaan de belangen. En dat betekent dat wanneer de belangen geschaad worden. Bijvoorbeeld omdat een land een investering van China niet meer kan afbetalen. Dat gebeurt nogal eens een keer. Dat is op Sri Lanka bijvoorbeeld gebeurd. Ja, als je dat niet meer kan afbetalen, dan ontstaat er een verhouding ten opzichte van China waar je wat moet geven. En dat betekent gewoon dat je een deel van je soevereiniteit moet afstaan. En dat is ook gewoon gebeurd. Dus havens worden dan gegeven aan China. Wat is hier gebeurde bij de Marshallhulp? Ik bedoel, naar de Amerikanen, daar werden we ook een beetje afhankelijk van. Ja, klopt. Dat is absoluut heel juist. Vergelijkbaar. Ja, dat is absoluut juist. Alleen het probleem is dat China niet tot de westerse wereld behoort. Een heel ander systeem heeft. Dit is een autocratie. Het is een staatskapitalistisch systeem. Ze houden niet zo van onze vorm van mensenrechten, humaniteit. Het is iets wat volstrekt anders is. En als dat de wereld gaat domineren, ja, dan moet je aanpassen aan iets wat volstrekt anders is. Wat haak staat op jouw eigen waarde. Je zou haast denken, dat kan helemaal niet. De mensen in het Westen zijn opgeleid, ze zijn mondig, ze zijn helemaal niet gewend aan censuur. En dat gaan ze helemaal niet tolereren. Ja, toch gebeurt het. Die zijderoute economisch heeft met name de focus op Europa. En je ziet dus dat een groot aantal landen, met name in Oost-Europa, zich al hebben aangesloten bij die zijderoute. Maar ook landen als Portugal. Italië staat op dit ogenblik op de drempel om dat te gaan doen. Ze hebben de haven van Genua al in de aanbieding gedaan als aanlandingspunt voor die zijderoute. Dus China wordt ook naar binnen gehaald. En dat heeft onder andere ook te maken met het feit dat er een hoop geld uit China in die landen wordt geïnvesteerd. En op die manier kan je van twee walletjes eten. Zowel van de Europese Unie als van China. Het gevolg is natuurlijk wel dat als je dit gaat doen, er een situatie ontstaat waarbij eigenlijk de Europese Unie totaal politiek uit elkaar wordt gespeeld. Want je ziet verschuivende loyaliteiten. De Chinezen spelen de Europese lidstaten uiteen? Absoluut, dat gebeurt ook. En Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken, die is, volgens mij is hij nog op bezoek hij is net weg. In Oost-Europa. In Oost-Europa. Maar dit was een belangrijk punt. Dus die hele discussie over gaan wij, of hoe gaan wij, zoals dat hier wordt genoemd. En het verzoek van de Amerikanen, eigenlijk het dwingende advies van de Amerikanen om niet te investeren, niet in de zee te gaan met dat soort bedrijven, bijvoorbeeld bij het uitrollen van dat nieuwe mobiele 5G-netwerk. Dat heeft hier alles mee te maken. Daarmee zegt Amerika, je haalt eigenlijk het paard voor Troje binnen. Ze kunnen daarmee spioneren, ze kunnen je daarmee beïnvloeden. En bovendien, en dat is de kern van mijn boek, als je 5G gaat uitrollen vanuit China, dan bepaal je daarmee ook de standaarden van 5G en alles wat er aan 5G wordt gekoppeld. Dat is een vrij technisch verhaal, maar het is wel cruciaal. Ja, het gaat erom dat je bijvoorbeeld in de koelkast gaat een apparaatje af van je melk is op, laten we zeggen. En nog je even havermout, de pap. Dan weet dus ook iemand hoe laat jij thuis bent, wat je eet, wat je doet. Bij wijze van spreken. En dat is in China. Maar nog veel dwingender is het argument van autonoom rijden. Dus, zelfrijdende auto's. Dus je gaat China daar ga je bepalen. Toch veel meer mee krijgen. Hè? Dus dan gaan al die gegevens gaan naar China. Maar wat mogelijkwijs nog veel erger is, is dat alles wat aan het internet hangt door China kan worden, niet alleen kan worden gecontroleerd, maar ook kan worden geleverd. Omdat China de standaarden bepaalt van dat nieuwe internet, van die nieuwe 5G-mobiele techniek. Dat is beter technisch, dat de Amerikanen dat blijven doen? Nou, ik heb liever dat de Amerikanen in samenwerking met de Europeanen, althans in dit deel van de wereld, dat doen. Want ik moet eerlijk vraag zeggen, Amerika, want de afgelopen week heeft premier Rutte een toespraak gehouden. Die zegt, macht moet niet meer een vies woord zijn. Laten we even reëel zijn. Het kwam er eigenlijk op neer dat Europa misschien wel te bescheiden is waar het gaat om de machtspositie in de wereld. Ja, ben ik het volstrekt mee eens. Dat is ook echt volledig de conclusie van mijn boek. Eigenlijk, ik was wel blij, moet ik zeggen, met die speech van Rutte. Eigenlijk begon die waar mijn boek eindigde, want dat is één groot pleidooi voor samenwerking, zowel in Europa als transatlantisch met de Verenigde Staten. China als macht die opkomt is zo groot dat je daar ook massa tegenover moet zetten. Een land als Nederland kan dat niet. Dat zou te zot voor woorden zijn. Europa komt een heel eind. Samen met de Verenigde Staten kunnen we echt invloed uitoefenen op die nieuwe wereld. Maar dan moet je dus wel één zijn. Dat is dus de kern van mijn boek. En wat niet goed wordt begrepen op dit ogenblik is de enorme impact die nieuwe technologische revolutie heeft. Die door China wordt gedomineerd. We weten dat in. Maar waarom kan Europa daar niet een grote rol in spelen? Ja, dat moeten we ook doen. Absoluut. Alleen wij lopen technologisch wel hopeloos achter. De Amerikanen die lopen op een aantal gebieden nog voor op die Chinezen. Die Chinezen lopen grosso modo, denk ik, voor op dit ogenblik. Als het gaat om 5G. Maar Europa hobbelt overal achteraan? Want is op dit moment, als ik kijk naar de economie, staat nog steeds de Verenigde Staten bovenaan. Ja. Dan Europa en dan China. Die trouwens ook enorme schulden. Nee, het gaat om technologische ontwikkeling. Het gaat dus niet om de omvang van de economie. Want daar heeft u helemaal gelijk in. Nee, het gaat om de technologische ontwikkeling. Het gaat om 5G, kunstmatige intelligentie, zaken als machine learning. Ja, het zijn vreselijke termen. Ik kan er verder ook niks aan doen. Internet of Things, dat soort dingen. Dus de basis van de toekomstige economie. Technologische die wordt revolutie. Op dit ogenblik gelegd in China. En we weten dat degene die de technologische revolutie wint, eigenlijk, ja, het klinkt wat James Bond-achtig, de wereldorde bepaalt. Dat deden de Britten in de 19e eeuw, de Amerikanen in de 20e eeuw, en de Chinezen lijken dat nu te gaan doen in de 21e eeuw. De vraag is of we dat moeten accepteren. Het bizarre is dat als je het nieuws volgt in Nederland en in Europa, dan gaat het heel vaak over de dreiging van islam of moslimcultuur in Europa. Daar heeft u in uw boek, dat bagatelliseert u volkomen. U zegt, ja, nee, de Chinezen, dat ja, is... Zelfs Rusland Confucius is een groter probleem dan Allah-aanhang, zeg maar. Waar hebben we het over? Nee, dat is echt een mini-probleem in vergelijking met dit. Alleen, het komt dicht bij de mensen. Mensen zien dat er aanslagen uitgevoerd worden. Daar worden mensen slachtoffer van. Er is trouwens al een hele tijd niks gebeurd. Men ziet dat in wijken gebeuren. Dus ja, ik kan me voorstellen, dat het zit heel dicht bij de mensen. Maar die islam die zorgt niet voor een totale omvorming van de wereld zoals we die op dit ogenblik kennen. Daar is die godsdienst niet verenigd genoeg voor. Daarvoor is de moslimwereld te versplinterd. Dat gaat gewoon niet dus gebeuren. Daar is geen dreiging. Nog eentje waar heel veel over gesproken wordt. Rusland, nou, dat lijkt wel een beetje de spuitelf van de wereld. Dat is het ook. Een tuinkabouter die een beetje blaart. Nou, maar het verder, is niet zoveel om het lijf heeft. Je kunt Rusland vergelijken met dat blerende kind en dat vervelende kind op een schoolplein. Dat zit iedereen te terroriseren. Maar eigenlijk kan het geen deuk in een pakje boter slaan. Dat is het enige wat het kan. Ik noem het ook de ontregelaar in mijn boek. De sloper. Rusland is gewoon te klein om een echt positieve rol te spelen in het hele spel. Want zij doen technologisch gezien Rusland, niet is mee. Het niks. Ja, Benelux, hè? Dat is ongeveer de economie van exact. Rusland. Ja, Italië, Benelux, dat is het ongeveer. Nou ja, daar kan je de oorlog niet meer winnen, bij wijze van spreken. Dat is gewoon te klein om echt een groot verschil te maken in de oorlog. Dus, maar dan in de vind wereld. Ik het wel interessant als ze zo onbeduidend zijn, waarom dan heel Europa en de NAVO met aan de grenzen staat te trappelen om duidelijk te maken dat we wel degelijk een machtspositie van niveau zijn. Nou, omdat het een ontregelaar is en het enige wat China of wat Rusland kan doen, is het gebruik maken van zijn militaire macht. Het is echt een militaire macht en eigenlijk niet veel anders. En dat doen ze natuurlijk ook, want ze bezetten de Krim, ze zijn bezig in Oost-Oekraïne, ze zijn aan het rommelen in de omgeving van Georgië. Op dit ogenblik ze zijn bezig met bases op te bouwen in Syrië. Dat gebeurt in Libië. Dus daar moet je wel een antwoord op vinden. En dat houdt Europa ook wel bezig. Maar dat heeft geen gevolgen voor de wereldorde en hoe de wereld georganiseerd is. Goed, maar de Chinezen dus wel. Ja. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt, dat is de ondertitel in het boek, heet De Nieuwe Wereldorde van Rob de Wijk. Ik wil u hartelijk danken. Ja, graag gedaan. Leraar is hij en directeur bij HCSS. Ik ga naar de populaire huishoudbeurs. Daar wordt tegenwoordig niet alleen maar aan het huishouden aandacht besteed, maar er kan van alles worden uitgeprobeerd. Er zijn ook allemaal artiesten, waarschijnlijk ook wel bekende Nederlanders. Waar zijn ze niet? Linda Geerdenken is in ieder geval ook bij in de rij. Wat is jouw indruk tot nu toe, Linda? Ja, Margreet, ik heb net Xander de Buisonnier zien optreden. En ik zie hier vooral dames rondlopen. 92% is vrouw. Wat natuurlijk logisch is op een huishoudbeurs. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook steeds meer mannen die het huishouden doen. Daar gaan we het dadelijk nog eventjes over hebben. Of ze zich daar in de toekomst meer op gaan richten. Maar je kan inderdaad van yoga tot macramee en wijnworkshop. Maar ook Mariana Verkerk staat hier. Ook een bekende Nederlander. Eigenlijk woont ze inmiddels in New York. Jurylid van Holland Next Topmodel. Wat doe je hier, Mariana? Ik scout hier naar modellentalent. Zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar iedereen heeft het beeld bij een huishoudbeurs dat hier een huisvrouwen komen van 50 plus. Hoe scout je dan hier modellen? Ja, dat is heel erg grappig. Er komen ten eerste hele schoolbussen hier naartoe. Dat wist ik ook nooit voordat ik hier ging staan. Maar er zijn ook, omdat het vakantietijd is, komen er heel veel ouders met hun dochter gewoon een gezellig dagje naar de huishoudbeurs. Echt. Het is 9 dagen. Hoeveel modellen pik je dan op een dag? Hier? Echt mooie mensen. Ligt een beetje aan de dag, dus, maar er komen mensen uit Groningen, Friesland, en die komen niet zo snel in contact met een bureau. Dus die komen hier en die weten niet eens dat ze model kunnen worden. Soms zijn het er 50, soms zijn het er 3. Is het lucratief om hier te staan voor jou? Ja, absoluut. Ja, want toch wel. We doen de model convention sowieso. We zien niet iedereen van tevoren, maar sommige mensen scouten we hier. Heel vaak zijn mooie meisjes, omdat ze nog jong zijn, zich daar niet van bewust. En het is ook niet per se dat je mooi bent, maar dat je modellentype bent. En dan praten we hier met hun. En voor ons is het natuurlijk heel erg belangrijk om een goed niveau te hebben. Want we hebben echt bureaus die uit de hele wereld komen. Ja, hoe goed doen onze Nederlandse modellen het in het buitenland? Waanzinnig. Ik heb toevallig net even een mailtje gestuurd naar de Vogue. Want we hebben afgelopen 3 maanden stonden er 10 modellen die bij ons ontdekt zijn in Vogue. Dat is natuurlijk heel hoog. Heel hoog gehaald. Want Vogue is het hoogste niveau ongeveer dat je kunt halen als model. En naast jou staat een model. Die heb je net gescoord op de huishoudbeurs. Ja. Danique, ben je ook met dat doel hier naartoe gekomen? Ja, ik was al op de hoogte van de model convention 3 jaar geleden. En dit jaar had ik besloten om me toch maar in te schrijven daarvoor. En wat ga je nu doen? Op 9 maart gaan we dan naar de model convention. En dan gaan we kijken wat daar de uitslag van is. En hopen gescout te worden. En wie weet word je dan wel de nieuwe Duitse Kroes. Ook dat kan dus op de huishoudbeurs. Straks dan gaan we nog even naar het Wijntheater. Ook een ware belevenis hier op de huishoudbeurs. Nou, dan mogen we toch volgend jaar, als de model confessions erbij zijn, wel wat meer mannen verwachten, zou je zo denken. Hartelijk dank, Linda Geerdink. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Iedere week bespreken we WNL op zaterdag het belangrijkste economisch nieuws van dit moment. En deze keer is daarvoor in de studio aangeschoven financieel expert Corné van Zijl. Hartelijk welkom. Dag maar even. Ja, deze week het bericht over het vertrouwen bij de consumenten wat minder, terwijl onze economie nog steeds draait als een tierenlier. Werkloosheid historisch laag, maar toch, de consument heeft er wat minder vertrouwen in. Het CBS vond het lastig om het te duiden wat de reden is. Heb jij een idee? Nee, ik vind het ook lastig. Wat wel opvalt is, als je de afgelopen jaren kijkt, wat ook heel vreemd is, is dat wij op een heel exceptioneel hoog niveau zaten qua vertrouwen, eigenlijk al jaren. Veel hoger dan bijvoorbeeld Duitsland, wat een vergelijkbare economische boomperiode heeft meegemaakt. En wat dan opvalt is dat je een vrij abrupte daling ziet. Maar eigenlijk is ook het vreemde daarvoor, ja, dat wel heel erg hoog zit. Als je gaat kijken naar het consumentenvertrouwen nu, dan zitten we nog steeds boven dat van Duitsland bijvoorbeeld. Dus, en ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Er is wel veel negatief economisch nieuws gekomen. En ook onder andere door de terugval van de Chinese autoverkopen, Chinese machines, daar heeft Duitsland last van. En daar gaan we uiteindelijk ook last van krijgen. Maar er zijn ook wel heel veel eenmalige dingen. Zoals de Rijn bijvoorbeeld was heel erg droog. Dat betekent minder economische productie. CO2-normen, extreme sneeuwval, gele hesjes. Een heleboel van die eenmalige factoren. Hele kleine dingen spelen allemaal mee. Ja, en als je ze allemaal bij elkaar optelt, dan draagt dat er ook toe bij. Nou, wat ik persoonlijk verwacht is, ja, het zal best wel wat minder gaan met de economie. Maar die eenmalige factoren, er zijn er nu wel veel. Hè. En dat zal wel wat verbeteren. Maar goed, jij zegt zelf, ik denk dat het wat minder gaat met de economie. Dat is niet goed voor het vertrouwen. Ja, nee, dat is nou, economie die komt en gaat. Het is zoals eb en vloed. Sommigen proberen zandkastelen tegen te houden, of te maken om het tegen te houden. Dat gaat niet lukken. En daar is consumentenvertrouwen een uiting van. En heel simpelweg, het draagt er natuurlijk ook aan bij. Als consumenten de economie minder vertrouwen, gaan ze ook minder uitgeven. En dat betekent op zichzelf al minder economische groei. Maar ja, het is een heel samenrap van allerlei factoren en ook heel veel emotioneel. Vertrouwen is niets anders dan emotie. Heel vaak, hè? Het heeft een psychologische laag, onze economie. Goed, een opmerkelijk voorstel vanuit de politiek. De kinderbijslag afpakken van mensen die hun kind niet laten vaccineren. Nou, dat gaat ouders zeker in de portemonnee raken. Dit is een economisch instrument. Zou het helpen om de tijd te keren? De meeste economische instrumenten helpen als je ergens geld krijgt. Wij zitten hier ook omdat we geld betaald krijgen. Dus werk is sowieso al bijvoorbeeld een economische middel. Als je geen loon krijgt, zou je niet werken. Dus in principe werkt het wel. Alleen, ik ben bang dat deze groep, ja, die is al irrationeel bezig. Hè? Om je kinderen niet in te enten, in mijn persoonlijke beleving, ben je dan irrationeel bezig. En op het moment dat je dan geld gaat afpakken, bevestig je, denk ik, alleen maar deze mensen in hun oordeel. En dat is niet een soort economische gedachte, maar meer een psychische gedachte van, ja, als je denkt van, ik word benadeeld door de overheid en zie je wel, hè, ze proberen mijn eigen mening af te pakken dat ik wel of niet mag bepalen of ik mijn kinderen inteent. Dus ik denk niet dat het in dit geval goed gaat werken. Wat ik me wel kan voorstellen is als je zegt, ja prima, het is jouw keuze, maar dan heb je wel een probleem om je kinderen op een crèche te doen of zelfs misschien op een school te doen. Want de kinderen die wel ingeënt zijn, zullen daar last van hebben. Ziekten zijn overigens ook echt slecht voor de economie. Ja, dramatisch. Ja, een mooi voorbeeld in New York. Daar heb je dus een mazelenepidemie gehad. Omdat het inentingspercentage zo laag was geweest dat die mazelen kans kregen om uit te breken. Dus had je echt een vrij grote epidemie. En plots waren alle ouders die zochten als geen ander naar toch manieren om hun kinderen in te enten. Want toen kwamen ze achter de problemen van het te weinig inenten. Ja, dus dat helpt meer, dat het uiteindelijk uitbreekt. Nou, dat mag dat je toch niet zelf hopen. Beseffen, ja. Ja. Nog een manier om mensen in het gareel te houden. Boetes op het niet betalen van boetes. Dat klinkt heel redelijk, maar in Nederland loopt het zo uit de hand dat ook de coalitie vindt dat mensen met hele problematische schulden eigenlijk tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen. Maar dan gek genoeg lukt dat niet, want onze computersystemen die hebben geen stopknop. Nee, inderdaad. En het is zo, als iemand zijn boete niet kan betalen, dan zal die waarschijnlijk de boete op de boete ook niet kunnen betalen. Het is wel, ik kan me de gedachte wel voorstellen vanuit de overheid, om de simpele reden dat je wil niet dat je mensen die niet betalen daarmee bevoordeelt. Want als je niet betaalt en je krijgt geen boete erop, terwijl mensen die gewoon uit laksheid niet betalen, wel een boete zouden krijgen. Ja, er zit een bepaalde logica in. Maar het is natuurlijk wel zo dat het in dit geval niet zoveel zin heeft. Nou ja, het mooie is dat het voorstel wat nu gekomen is, dat je veel eerder gaat ingrijpen en dat die mensen dus zelf moeten aangeven van oké, ik heb een probleem. Dus het aangeven, want daar zit natuurlijk vaak een probleem. Want het is een enorme ontkenning. Het is een enorme aanslag op je ego natuurlijk om te laten zien van ja, sorry, maar ik kan mijn schulden niet betalen. En het tweede is dat ze zich dat er in ieder geval schulpverlening moet komen. Ja, dus, het gekke is dat het voor mensen in de bijstand is het makkelijker om aan schuldhulp te komen dan bijvoorbeeld de ZZP'ers. 10% schijnt echt tot de armen te behoren. Maar het zijn ook vaak zelfstandigen die niet aan de bel trekken en die dus ook niet bij schuldhulpsanering belanden. In het verleden was het heel makkelijk om in de gevangenisstraf te krijgen. Dan werd je gegijzeld. Dat mag sinds 2015 niet meer zo makkelijk. Maar toch, het feit dat wij computersystemen hebben die zeggen boetes van UWV, van incassobureaus van justitie. Is dat iets waar jij je ook zorgen over maakt? Dat wij zo'n computersysteem hebben dat er geen stopknop meer op zit? Ja, maar het is heel moeilijk om te bepalen van oh god, deze man wil eigenlijk niet betalen of is gewoon laks en de andere man kan het echt niet betalen. Ja, waar ga je de grens leggen? Dus niet te doen met een algoritme? Ik ben bang dat de algoritmes, het zal ongetwijfeld op een gegeven moment te doen zijn, maar voorlopig is het nog niet te doen. En ik denk dat je het echt wel moet koppelen aan het feit van oké, als je dat wil voorkomen, maak heel duidelijk van je kan die boetes voorkomen, maar dan moet je aanmelden voor bij de gemeente en schulphulpverlening accepteren. Nou ja, maar dat moet je dan wel heel erg bekend maken, want ik denk dat ook de onbekendheid daarmee misschien dan wel een groot probleem is. Ja, misschien toch nog een heel groot taboe. Schulden van mensen die er ook uiteindelijk niets aan kunnen doen, dat ze het niet meer kunnen aflossen. Dan, wat is er toch aan de hand bij de KLM? Air France, we horen een machtsstrijd. In Nederland willen ze heel graag de president-directeur Peter Elbers behouden voor de KLM. Heb jij daar een mening over? Ja, het is heel duidelijk een machtsstrijd. KLM maakt ongeveer 4 keer zoveel winst als Air France met de helft van het aantal vliegtuigen. Dus wat dat betreft is dat echt een enorme succesfactor. En Pieter Elbers is daarmee ook een probleem voor meneer Smit, de nieuwe CEO van de hele groep. En ja, dit is echt een politieke machtsstrijd. En het is ook wel echt wel een toonbeeld van het probleem bij Air France KLM is dat het nog steeds twee luchtvaartmaatschappijen zijn. En hij wil dat gewoon reorganiseren, steeds meer één groep maken. En ja, dat betekent wel dat waarschijnlijk de Fransen de bovenhand gaan voeren. En dat is iets wat je als Nederland beslist niet moet willen. Dus nee, want wij zijn toch wel heel blij met onze, destijds onze eigen luchtvaartmaatschappij, Hollands Glorie. En dan zie je dat het bij de Nederlanders eigenlijk heel goed gaat na zo'n fusie, met de Fransen veel minder. En toch zouden zij dan aan het langste eind trekken. Dat voelt een beetje raar. Ja, en dat voelt onrechtvaardig. Bovendien, als wij een ondergeschikte rol krijgen, betekent dus dat er waarschijnlijk relatief veel bedrijfsactiviteit in Parijs zullen plaatsvinden. En minder op Schiphol. En dat betekent ook dat onze economie daar last van zou hebben. Dus ik vind het heel goed dat ook hier de politiek duidelijk ingrijpt en zegt van ja, tot hier en niet verder. Want als je ziet hoe de Franse politiek ingegrepen heeft in het verleden en de Nederlandse politiek, ja, dan hebben wij toch wel nog heel wat in te halen, om het maar zo te zeggen. Ja, terwijl je zou denken dat het niet een kwestie is van de politiek, maar dat de bedrijven dat zelf kunnen uitvogelen. Maar zo werkt dat toch niet helemaal heel. Ik wil jou hartelijk danken, Corné van Zijl, financieel expert. Dankjewel. Er sluipen steeds meer Engelse woorden en termen in de Nederlandse taal. Opleidingen worden soms alleen nog maar in het Engels gegeven. En in het bedrijfsleven gaat het heel vaak over corporate en meetings en get-togethers. Frits, luister, even een update over die meetings. Ze kunnen nog cancelen, maar mijn first impression is dat we een go hebben. Ja, hoeveel ze precies in mind hebben, wordt nu gecheckt door sales. Maar mijn gut feeling zegt dat het major is. Echt huge. Ja, wat voor invloed heeft die verengelsing op onze prachtige Nederlandse taal? Ik ga het zo vragen aan taalkundige Wim Daniels. Maar dat na het NOS-journaal van 17:30. NPO Radio 1. Hier is Jan van den Putten. In Sint-Petersburg in Rusland is een deel van een universiteitsgebouw ingestort. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn. En die instorting is mogelijk veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden. Duizenden Koerden hebben betoogd in Straatsburg voor vrijlating van Abdullah Öcalan. De leider van de PKK werd 20 jaar geleden door Turkije gevangen genomen en opgesloten op een eiland bij Istanbul. In Amsterdam komt definitief een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met staatssecretaris Harbers. Amsterdam wil in totaal 500 mensen opvangen. En zo'n 100 gele hesjes hebben in Hilversum betoogd bij het gebouw van het NOS-journaal. Ze beschuldigden het journaal van fake news en gingen buiten in gesprek met hoofdredacteur Gelauf. Dankjewel, Jan van den Putten. Voor het weer is hier Willemijn Hubert. Wat een heerlijke dag. Maar houden we het zo? Ja, als je nu een week vooruit zou kijken, dan zouden vooral de dinsdag en de woensdag opvallen. Er zijn een beetje vreemde eend in de bijt, want dan is er meer bewolking, kan er wat regen vallen en ligt de temperatuur niet in de dubbele cijfers zoals het nu uitziet, maar op al die andere dagen wel. Is het dus heel erg zacht, flink wat zonneschijn, morgen ook weinig wind uit het zuiden, 11 tot 16 graden, blijft ook droog. Dus de lente is voorlopig nog wel even in de pocket. Om in de pocket, hè? Ja, die houden we erin. Spot on, Willemijn. Hartelijk dank. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, u luistert dus naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. We gaan straks nog één keer naar WNL-verslaggever Linda Geerdink bij de huishoudbeurs in Amsterdam. En Mark Koster, stiekem is hij al aangeschoven. Wat heerlijk. Hij schuift aan om te vertellen wat wij dit weekend echt niet mogen missen. U kunt meepraten via Twitter, hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Het zal iedereen die spreekt, luistert, kijkt, schrijft misschien wel opvallen. Ons taalgebruik verengelst in rap tempo. Door heel veel winkels wordt bijvoorbeeld bij de uitverkoop niet meer die tekst gebruikt, maar dan staat er heel groot op de etalages sale. En dan weten we allemaal wat daarmee bedoeld wordt. In het bedrijfsleven is het gebruik van Engelse termen heel erg gewoon. Is verengelsen nou een bedreiging voor de Nederlandse taal? Wordt onze taal daarmee weggedrukt? Nou, die vraag stelt taalkundige Wim Daniels zich misschien zelf ook wel, want hij hield de eerste Johan Hendrik van Dalen lezing vanmiddag. Goedemiddag, meneer Daniels. Goedemiddag. Hoe was het, die lezing geven? Heel fijn. Het ging in het kader van Johan Hendrik van Dalen. Het was in Sluis, waar Johan Hendrik van Dalen, de naamgever van de Dikke van Dalen, het woordenboek van Dalen, geboren is en ook gestorven is. 1828, 1872. En rondom die man worden er vrij geregeld lezingen gegeven. En ik mocht vandaag de lezing geven. Bedreigt het Engels de Nederlandse taal? En is dat zo? Het is zeker zo dat er steeds meer Engelse woorden heel gemakkelijk in het Nederlands terechtkomen. En zoals het dialect dat ik bijvoorbeeld van huis uit spreek op het punt staat te verdwijnen, zou het heel goed kunnen zijn dat over, niet over 10, 20 jaar, maar over 50, 60 jaar het Nederlands echt wel onder druk staat, omdat het Engels heel nadrukkelijk en steeds nadrukkelijker in het Nederlands aanwezig is. Ik ben er niet bang voor dat het korte termijn uitsterft, maar talen zijn slecht bestand tegen wegvallende grenzen. En rondom mijn dialect zijn alle grenzen weggevallen, waardoor dat dialect ook niet kan overleven. En om het Nederlands zijn de grenzen natuurlijk ook weg aan het vallen. Maar eigenlijk klinkt het als een waarschuwing. We moeten het Nederlands beschermen tegen al die Engelse woorden. Begrijp ik dat goed? Dat ligt er aan hoe je opvatting is. Je kunt ook zeggen, nee, dat is hartstikke goed dat we uiteindelijk misschien wel bij één taal uitkomen, het Engels. Overigens was dat vroeger tot aan de middeleeuwen, tot ver in de middeleeuwen was dat het Latijn. Dus het is ook niet gezegd dat het Engels altijd die dominante taal zal blijven. Maar als je zelf zegt, kijk, taal is er om te communiceren, dan mijn beste opvatting hebben. Het is goed als iedereen dezelfde taal spreekt. Ik zelf ben meer iemand, ik houd erg van taalvariatie. Ik vind het mooi dat er verschillende talen zijn. Ik hield erg van mijn dialect. Ik houd nog steeds van mijn dialect. Dat geeft klankkleur aan een taal. Dus ik ben er wel een groot voorstander van om het Nederlands zo lang mogelijk in stand te houden. Ik mag het graag spreken, ik mag mijn dialect ook nog graag spreken. Maar er zijn heel veel mensen, vooral jongeren, die ja, vrij klakkeloos allerlei Engelse woorden omarmen. En dat zou op termijn een bedreiging kunnen zijn, ja. Nou, is het ook zo dat zij les krijgen op, maar op universiteiten is het zelfs niet eens mogelijk om in Nederlands lessen te volgen. Daar is het verplicht. Het is verengels. Er zijn ook studenten uit de hele wereld. De Telegraaf die vroeg ook aan deze studenten wat zij zelf nou het liefst zouden willen. Les in het Engels of gewoon die lessen ook op universitair niveau in het Nederlands. Nou, de meningen zijn verdeeld. Het is überhaupt al best wel lastig om goed helder na te kunnen denken, om je goed te kunnen concentreren, om je goed onder woorden te kunnen brengen. Zo gelaagd te moeten nadenken, dat is wel lastig in het Nederlands. Laat staan in het Engels. Als je wil opgeleid worden voor de professionele wereld, voor de verder globaliserende wereld, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is om ook in het Engels opgeleid te worden. In de toekomst zal alle studies wel in het Engels zijn, ja. Het wordt van je verwacht dat je als universitair een bepaald niveau Engels hebt. Dus ik verwacht ook dat je dat je Engelstalig onderwijs zou moeten kunnen volgen. Is dit de reden waarom we nog voorzichtiger moeten zijn? Dat we ook op scholen zoveel Engels krijgen dat het bijna lastig wordt om te bedenken wat het woord in het Nederlands is? Of denkt u, nou, zo vaart loopt het ook weer niet, meneer Daniels? Nou, het loopt niet zo'n vaart. Ik bedoel, de mensen kunnen nog altijd vrij gemakkelijk schakelen tussen dat Engels dat ze in het onderwijs krijgen en het Nederlands dat ze thuis gebruiken. Maar je ziet toch wel dat Engels ook vaak op straat gebezigd wordt. Ik woon in Eindhoven. Als ik in lunchtijd door het centrum van Eindhoven loop, dan hoor ik heel veel Engels. En dat komt natuurlijk omdat daar grote bedrijven zitten, zoals ASML, zoals Philips, etc. Veel mensen uit het buitenland. En zo wordt ook wel op universiteiten gedacht. Wij geven niet alleen meer les aan studenten uit Nederland, maar er zijn veel buitenlandse studenten. En dan krijg je een soort van wat dan de lingua franca genoemd wordt. De taal die voor iedereen een gemeenschappelijke deler kan zijn. Nou ja, en dan kiezen ze voor het Engels. Ik zelf ben daar geen groot voorstander van. Ik denk dat je... Moet er een verbod komen dan? Maar Koster vraagt het. Ja. Maar vindt u dan dat je dat expres niet moet doen? Want in Amsterdam, als je daar koffie bestelt, ja, dat moet in het Engels, want mensen praten daar Engels. Dus het is, je zit dan eigenlijk in een soort cosmopolitische wereldbreed terechtkomen. Hoe moeten we daar iets tegen doen? Nou, kijk, je zegt in Amsterdam moet je Engels praten. Dat hoeft niet. Je kunt ook. Nee, maar in sommige barren kun je gewoon niet met Nederlands terecht. Want ze zeggen, ja, we verstaan het niet. Sorry, Engels hier. Sorry, I can't understand you. Zeg je dan gewoon. Ja, ik weet, ik maak het ook mee op straat. Ja, maar dat kan ook een beleid zijn dat je voert. Kijk, wij hebben verder geen academie zoals we bijvoorbeeld in Frankrijk hebben. Als er in Frankrijk een Engels woord binnenkomt, dan bedenken de Fransen daar een Frans woord voor. En dat is hopen dan ook dat de Fransen dat gaan gebruiken. Maar dat doen ze in België ook. Ja, vindt u dat er misschien, u hebt ervoor doorgelid, een soort misschien een taalinstituut voor moet komen? Is het toch ook leuk om een Nederlands woord te verzinnen voor nieuwe Engelse termen? Ja, over het algemeen haalt die regulering niet zo heel veel uit. Het zit toch vooral in de mensen zelf. Hoe trots ben je op je taal? Ben jij iemand die zelf, als je een winkel hebt, ook dat grote bord sale daarop gaat zetten? Of zeg je toch gewoon uitverkoop? Of kan je denken dat bij uitverkoop dat mensen dan gaan denken, oh, er zal wel prulspul liggen als het uitverkoop is? Nee, sale, dat moet je hebben. Het zit in de hoofden van mensen zelf. En mensen moeten zelf bepalen. Ik vind niet dat de overheid dat moet doen. Hoe sta ik tegenover mijn taal? Hoe belangrijk vind ik mijn taal? Hoe trots ben ik op mijn taal? Hoe zeer waardeer ik die taal? Nou ja, ik zal bijvoorbeeld niet makkelijk zeggen, not done. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar toch merk ik dat ik zelf... Spreekt u mensen daarop aan? Spreekt u mensen daarop aan? Want ik ken dus ook mensen die mensen daarop aanspreken. Nee. Mark Koster, wil u maar tot nog meer actie aanzetten? Op een grappige wijze, ja, Margreet. Ik wil niet met de politie de straat op, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Ik ben alleen nog heel erg benieuwd naar hoe je bijvoorbeeld in uw dialect een fijn weekend toewenst. We kennen Piet Paulus maar hoe hij dat deed. Maar u bent heel erg dol op uw dialect, dus dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe zeg je fijn weekend of vrolijk weekend? Ja, dat is wel een mooie slotvraag, want ik heb net een nieuw boek geschreven dat gaat over een afscheidsgoed. En wij in Brabant hebben als prachtige afscheidsgoed houdoe. En dat maakt niet uit of het voor de week is of in het weekend is. En dat is zo mooi omdat houdoe, die Brabantse afscheidsgoed, betekent houd je goed. Zorg ervoor dat het goed met je gaat. En daar zit ook nog een beetje in dat houdoe. Zeker als mijn vrouw het tegen mij zegt. Die zegt dan houdoe tegen mij. En daar klinkt een verlangen in door dat ik snel weer terug ben. Och, de romantiek uit Brabant op zaterdagmiddag. Ja, nou, ik smelt je maakt helemaal mee. Weg. Nou, ik wist het ook echt niet, houdoe. En nou ja. Is toedeledoki eigenlijk wel Nederlands? Toedeledoki, nou, dat is nog niet zo'n heel oude afscheidsgoed. Maar die is niet eigenlijk uit het Nederlands. Die komt van toedel af. Maar daarvan weet men niet wat daar precies de herkomst van is. Oké, okay. Oh, wat heerlijk dat u dat allemaal weet. En dat u ook weet wat u niet weet. Ik wil u hartelijk danken, taalkundige Wim Daniëls. Graag gedaan. We schakelen voor de laatste keer in de WNL op zaterdag naar de WNL-verslaggever Linda Geerdink in de Rai in Amsterdam, want de huishoudbeurs is gaande. Och, en het is daar druk. Heb je zelf eigenlijk al iets op de kop getikt, Linda? Nou, je wil het niet geloven, Margreet, maar ik heb een poetsdoekje bij me. Mijn man die schrikt zich kapot als ik dadelijk thuis kom, denk ik. Ik ben eigenlijk helemaal geen poetsvrouw. Is dat een aanwijzing voor hem? Is het ja, voor hem? Dat, ja. Oké. Okay. Ja, nou, maar inmiddels ben ik bij een wijnbar, want tegenwoordig is de huishoudbeurs een ware beleving. U bent even aan het uitrusten na al dat geshop, mevrouw, met een wijntje erbij. Ja, lekker de voetjes rusten. Ja, Barbara Verbeek, u bent manager hier van de wijnbar. Wat kunnen mensen hier doen? Ja, ik ben Barbara van de Wijntheater. En wij hebben de hele dag shows gegeven over wijn. Oh, het was zo verschrikkelijk leuk. We hebben de eerste keer dat u hier stond, hè? Hoe was dat? Het is de eerste keer. We zijn zo ontzettend trots dat we mogen staan. En weet je waarom? Omdat het Wijntheater een platform is voor vrouwen in de wijnwereld. En dan mogen we die shows geven voor vrouwen in Nederland. Hoe cool is dat? Ja, wat dat betreft geweldig voor ondernemers als hier, om hier te staan. Ja, echt geweldig. Iedereen zegt, oh, de huishoudbeurs. Nee, de huishoudbeurs is gewoon helemaal te gek. We gaan er echt weer een hippe bende van maken. Zo was het wel vandaag. Nou, fantastisch. Goed om te horen. Nicole Babay, beursmanager. Ja, dit is natuurlijk geweldig om te horen, toch? Zulke enthousiaste ondernemers. Ja, zeker. Ja, gelukkig zijn de meeste ondernemers al enthousiast. En dit is natuurlijk helemaal een feestje. Want wat is het grootste doel voor die ondernemers, behalve verkopen hier? Dat is voor A-merken die hier staan, is het ook echt branding. En echt in de hersenen, zeg maar, van de vrouwen te planten. Een zaadje daar te planten. Als ze daarna voor het schap staan, denken, oh, ik heb zo'n goede ervaring met dat merk gehad, dat je het alsnog in de winkel gaat kopen. En nu is 92% is vrouw dat hier komt en maar 9% man. 8% man. Ja, moet daar niet een keer iets in veranderen? Of ben je er juist wel trots op dat er alleen maar vrouwen komen? Nou ja, ja, ik ben er eigenlijk wel trots op. Het is wel echt een gezellig vrouwenfeestje. Ik heb ook, maar dat is echt een voordeel of een vooroordeel. Ik denk als een man meegaat, dan blijven ze minder lang. Die mannen willen eerder naar huis. En die vrouwen die blijven altijd heerlijk gezellig. Wat drinken, shoppen, dat soort dingen. Maar tegenwoordig zijn er toch ook veel huismannen? Daar moet toch ook iets voor zijn dan? Ja, maar dat is weer de misvatting van de naam. Hè? Want het gaat ook niet om de huisvrouw. Het is gewoon een huishoudbeurs. Maar er zit dan gewoon iedereen die hier komt. Ja, volgens mij 80, 85%, 90% werkt. Dus het heeft ook niks meer met huisvrouwen te maken. Het is gewoon een gezellig, ja, meestal wel vriendinnenfeestje. Ja, dat is te merken van het aantal bezoekers. Dat is gigantisch. Het zijn er 200 tot 250.000 die dan komen. Over die 9 dagen. De huishoudbeurs is nog tot en met volgende week zondag. Wat is het thema van vorig jaar? Volgend jaar kun je ons dat al eventjes verklappen? Nou, dat kan ik verklappen. Want normaal weten we dat helemaal niet. Maar nu hebben we hem al bedacht. Dat wordt Wanderlust. Wanderlust. Nou, daar kunnen we onze fantasie op loslaten. En dat de huishoudbeurs een succes is, nou, dat heb ik vanmiddag gemerkt. Ik ga met een volle tas naar huis en, en ik ga niet poetsen. Oh, oké. Okay. Dat is dan bij deze afgesproken. Ik hoop dat Thuisfront er mee eens is. Dankjewel, Linda Geerdink, voor je bijdrages van Afderij. Het weekend van WNL. Ja hoor, dit is het geluidje wat hoort bij onze mediadeskundige Mark Koster. Die gaat vertellen wat hij heeft gelezen waarvan hij dacht, nou, dat is nou interessant. Dat moeten we zien. Nou, we moeten zeker even het AD kopen. En naar de WNL-presentator en quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenning. Die heeft zijn interview gegeven. Echt prachtig interview. Ik ken Sander een beetje. Maar dat interview zit leuk in elkaar, want hij zegt een paar provocerende dingen. Laten we daar dan maar meteen op richten. Ik kijk ook naar jou. Sander heeft iets met vrouwen die niet hard genoeg werken. En vandaag... En dan kijk jij naar mij. Nou, lekker, Mark. Nee, ik kijk naar een vrouw. Dus ik hoop ook dat ik jou daar hiermee activeer. Ik lees voor. Ik constateer slechts dat als Nederlandse vrouwen zo weinig blijven werken... we het uiteindelijk zullen afleggen in andere Europese landen. Dat lijkt mij een vrij boude stelling. Hij vindt dat vrouwen niet hard moet werken. En hij heeft nog een stelling. Statistisch gezien Nederlandse vrouwen zijn gelijk. Heel knap, maar zijn nooit een team. En dat baseert hij op beroepsvoetballers die dat dan met elkaar bespreken. Nederlandse vrouw knap, prima, maar geen team. Dat zegt hij. Dan komt hij ook met een heel aardig... interessante opmerking over de hokjesgeest, daar is hij tegen. Sander, dat zegt hij dan in een ander stukje in het blad quote zelf... is liberaal, weet eigenlijk niet meer waar hij op moet stemmen... maar gaat uiteindelijk CDA stemmen. Want dat is de enige partij die nog een beetje fatsoenlijk is... maar hij houdt niet van hokjes. En nu komt er een vrij onthullend verhaal. Laatst twitterde een maat van vroeger... een donkere, geadopteerde jongen uit Hengelo. Sander komt zelf uit Diepenheim in het uit Overijssel, dat ik altijd een typische witte man was geweest. Dat twitterde hij over Sander. Dat ik altijd een typische witte man was geweest. Zo'n jongen, zo verpest al door dat identiteitsgelul... heeft hij heeft het nodig om credits bij zijn eigen zwarte groep te verdienen... om mij in een ander hokje te plaatsen, zegt hij. En dan wordt Sander kwaad. Hoezo, typische witte man? Hoezo? We waren vrienden. Toen ik hem er op Twitter naar vroeg, heeft hij me geblokkeerd. Vind ik interessant, vind ik ook goed dat Sander daar eens even op doelt. Sylvana Simons sloeg natuurlijk weer helemaal de plank mis. En dan springen wij naar NRC Handelsblad. Open Society van George Soros. Hebben wij het hier aan deze tafel wel eens over gehad? Is dat nou een belangrijke kracht, die George Soros? Heeft hij nou wat, of niet? Heeft hij nou wat te betekenen? Nou... toch wel een beetje, in ieder geval in geld. 7 miljoen euro verspijkert hij in Nederland aan allerlei clubjes... die bijvoorbeeld het racisme bestrijden. Jordi Facuer, ik ken hem niet, is de voorzitter. En die zegt dat deze club aan naming en shaming doet... en bezig zijn met beleidsinvloeding. Hij zegt ook dat hij er trots op is... dat in het Rijksmuseum de termen neger, hottentot en Eskimo... uit het museum is verbannen. Het activisme is efficiënter geworden en de stemmen zijn diverser. Denk aan mensen, aan Gloria Wekker, de antropologe... en Quincy Gario. Zijn ze trots op? Nou, dan is de vraag, is dat nou zo goed? Dan gaan we schakelen snel door naar Peter van der Meers... weg bij NRC Hans, onze hoofdredacteur, schreef columns in de Standaard. Die las ik elke week trouw. Maar nu schrijft hij zijn laatste column daar. En hij is ook tegen de hokjesgeest. Maar heb ik dat eens even goed bestudeerd? Nou, dat is fantastisch, tegen hokjesgeest zijn. Maar er zit toch een zweem in van bevoogding. Hij zegt na een tijdje ook dat Nederlanders een beetje dom zijn. De absolute onwetendheid over wat er zich in Namen of Luik afspeelt. Wij Nederlanders weten dat niet. Over wat er zich in Duitsland of nog veel verder weg in Frankrijk gebeurt, daar is het met de kennis daarover niet beter gesteld. En nou, toen dacht ik, nou gaan wij Peter van der Meers daar even op aanspreken. Alsof mensen in namen wel weten wat er in Zwolle in Groningen gebeurt, Peter van der Meers. Even wakker worden. Ja. En Peter van der Meers zegt dan, ja, ik hou toch nog steeds van Nederland. En nu gaat hij helemaal doorstaan, omdat er een ambitie is om nog steeds een lichtend voorbeeld te zijn voor de wereld. Ambitie om het inherente racisme dat Zwarte Piet is uit te bannen. Dat vindt hij een reden om nu Nederlander te worden. En hij heeft er dan moeite mee met België. Ambitie dus die in scherpe tegenstelling staat met de tevreden middelmaat waaraan het land, uit het land waar ik ben geboren. Dus hij veegt de Belgen even weg als middelmatig. Dankjewel, Peter van der Voorst. Ik weet niet of dit je beste kom alle tijden was. Dan een ander probleem. Hebben vrouwen humor? Sandos El Hamadi, ken je die? Die leuke dame die bij DWD zat, die vindt van Sundos. Wel. Nou heb ik dat stuk goed gelezen. En ze maakt twee grappen, maar die zijn allebei niet van haar. De eerste grap die is van haar dochter. Laatst vroeg Sandos aan haar dochter, wie is de leukste mama in dit huis? Toen stopte ze even, keek ze me aan, zei ze, papa. Kijk, dat is dus een leuke grap. Ja. Maar dan wordt de Volkskrant vals, want die zegt, jij hebt een aantal grappen gemaakt. Zij heeft bijvoorbeeld een grap gemaakt, het kost een hele hoop geld om er zo goedkoop uit te zien. Dat doelt ze mee op haar extensies van haar haar. Toen zei de Volkskrant-verslaggever, nou moet ik even streng zijn, die grap heb jij gejat van Dolly Parton. Oh. Dolly Parton heeft ooit gezegd, it costs a lot of money to look this cheap. Waarop zij zegt, oh, die grap ken ik helemaal niet. Dus ze gaat daar een beetje, valt daar een beetje door de mand. Dan, andere onthulling, Maarten van Rossum was bijna bij John de Mol in dienst gekomen. Hij kreeg daar een taak. Hij had een programma in gedachten, John de Mol, waarbij hij iemand aan het slot totaal alles diende af te kraken. Maarten van Rossum was daarvoor aangewezen. Niet zo gek, toch? Niet zo gek. Dat leek hem wel wat voor mij. Ik heb gezegd dat ik aan dat imago van afkraker geen verdere versterking wil geven. En dat ik tevreden ben met twee goede programma's die hij nu heeft. De slimste mens, daar heeft hij die rol een beetje van afkraken. Dan bromt hij wat, dan mompelt hij wat. En dan komt hij met een hele leuke schalkse opmerking. Mannen hebben zeker wel humor. Misschien belde hij al voor zijn nieuwe zender en zag hij mij als vervanger van Piet Paulusma bij het weer. Grappig. Leuk. Dan de andere grote bromsnor van het Nederlands voetbal. Dat is Willem van Hanegem. Wordt 75 jaar. Nou, we hadden dat hele blokje hier, had ik daarmee kunnen vullen. Toch een kleine held. Willem van Hanegem geeft overal interviews. En een van de leuke dingen is dat de Kuip misschien naar Van Hanegem wordt genoemd, zoals Cruijff natuurlijk de arena heeft gekregen. Maar Willem van Hanegem zegt daar zelf over, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat zou wel komisch zijn dat ze denken, hij loopt zijn hele leven al te moppen. Dan gaan we nu dat stadion naar hem vernoemen. Er komen dit weekend twee fantastische documentaires uit over Willem van Hanegem. En gisteravond zag ik bij De Wereld Daardoor al twee fragmenten in. En wat mij het meest frappeert aan Willem van Hanegem, dat het eigenlijk een ontzettende lieve, aardige man is die het beste voor heeft met vooral kinderen en mensen die gehandicapt zijn, blinden. Gisteravond zag ik bij De Wereld Door een fantastisch fragment dat hij een blinde jongen begeleidt bij de training van Feyenoord en die jongen op een stoel zit en Van Hanegem die schoot helemaal vol. Twee minuten stilte zag je en iedereen schoot vol. Het mooiste moment wat ik heb, en dat moet ik even inleiden, 1993, het programma Nieuwe Koeien, Harry Vermeeg en Henk Spaan hebben een geweldig item bedacht. Louis van Gaal gaat met de welpjes van Ajax spelen tegen Feyenoord, waar Willem van Hanegem, 1993, trainer was. En het mooie aan dit, alles komt daar samen. Louis van Gaal, de strateeg, de schoolmeester, de man die alles denkt te weten, alles denkt te kunnen, tegen Willem van Hanegem, de man die de mensenmens in optima forma is. Ze gaan tegen elkaar spelen. En ik heb een klein fragmentje eruit gehaald. Dat Van Hanegem staat met 2-1 achter. Het wordt ook bloedserieus genomen. Die Van Gaal staat te blaren tegen jongetjes. Nou, ze kunnen nauwelijks praten. En dan komt Van Hanegem en die loopt het veld in. Het wordt 1-1 en dan hoor je het volgende. Hey, het gaat godverdikkie geweldig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben heel trots op jullie. Dat meen ik. We zijn veel en veel sterker. veel en veel sterker zijn bij Ajax. Dan schiet hij die bal naar voren, maar er is er niemand. Jij gaat terug mee verdedigen. Maar we moeten altijd een paar aanvallers daarvoor. En als hier de bal dan is, dan ga je je bewegen naar dat gedeelte. Dan ben je altijd, kan hij die bal altijd langs de lijn. Dat deed je al heel goed. Je moet meespelen, anders krijg je het veel te koud. In het begin stond je alleen maar daar te kijken. Je vindt het toch leuk? Ja, weet je wat ik hier zo fantastisch aan vind? Dat zien we nu niet. Dat terwijl hij dit commentaar strikt hij de fetus van die jongetjes. Ja. Dus hij houdt ze ook zo vast. En dat vind ik zo mooi aan Willem van Hanegem. Ja, ik moet er nog een paar dingen over zeggen. Geweldige one-liner uit het interview. Het doet pijn om Feyenoord supporter te zijn. Dit lijkt mij een quote die mensen nu horen. Bijtel hem in en hang hem boven de deur voor alle mensen die voor Feyenoord. Het doet pijn om Feyenoord supporter te zijn. Het is niet zo van dat je daar met plezier gaat naar kijken. Maar ja, als je niet kijkt, kun je ook niet oordelen, zegt hij. Geweldig dat hij dat. Hij vertelt ook in een geweldig interview. Hij speelt natuurlijk altijd buitenkantje links. Hè? Kruif buitenkantje rechts, hij buitenkantje links. En ik dacht, nou, dat is fantastisch. Ik probeer het ook eens op voetbalveld. Het gaat altijd fout met hem. Kwamen de passes precies aan. Waarom ging dat zo? Hij had twee gebroken tenen. 1969. Twee keer. Nooit geweten. Nooit geweten. En daarom, met de pijn aan zijn poten, moest hij dus met de buitenkant links spelen. En ja, we weten. We dus kennen met andere woorden, had hij buitenkant rechts gestaan zonder die pijnlijke tenen? Als rechtervoet. Had ja, hij misschien nog beter geworden? Was hij misschien nog wel beter geworden. En dan de allermooiste quote dit weekend, wat mij betreft, uit het grote Van Hanegem oeuvre, komt uit een stuk van de NRC. Van Hanegem golft de hele dag. Kun je ook, als je nu Van Hanegem wil ontmoeten, rij naar halfweg naar de golfbaan. Daar zit hij dan een beetje te brommen en te kletsen, maar lief voor iedereen. En wat mij betreft de mooiste laatste zin van dit weekend uit een stuk. Meestal hebben we het over eerste mooie zinnen. Dat is de laatste zin. De NRC neemt afscheid en zei: als we afscheid hebben genomen, klaksoneert hij. Niet te lang, niet te kort. De timing precies goed. Willem van Hanegem. Een ode aan Willem van Hanegem. En jij vindt het mooi, ik zie het. Ik vind het heel mooi. Ja, ja, heel mooi. Ik blijf maar met die opmerking van Sander Schimmelpennink in mijn hoofd zitten, waar jij mee begon. Dit begon ik niet voor niks mee. Van vrouwen in Nederland zijn wel mooi, maar geen tien. Welke vrouwen dan wel? Nou, kijk, Sander. De Duitse is natuurlijk gewoon een grote uitzondering, maar hoezo? Nou, Sander, ik ken hem natuurlijk een beetje. Hij kletst dan over. Hij zegt Nederlandse vrouw en hij betrekt dat dan ook nog op die ja, die in zijn ogen die middelmatigheid. Dat het zijn knappe vrouwen, wel opgeleid, ze sporten een beetje, maar ze zijn niet de toppers, de nummer tiens, de echte topmodellen die je nodig hebt voor het meisje dat hij heeft. Hij vertelt ook in het interview dat hij een vriendin heeft uit Zweden, en dat is natuurlijk wel een nummer 10. Maar hij zegt ook, nou komt in Kroatië waar hij woont, daar heb je heel veel nummer tiens en heel veel lelijke nummer 1's. En hij vindt eigenlijk dat de Nederlandse vrouw zich meer naar die 10-positie moet richten. Oké, Linda Gerink was vandaag op de huishoudbeurs voor ons. Daar had steeds verslag. En toen vertelde ze dat daar vrouwen zijn om te gescout te worden. En Nederlandse vrouwen zijn afgelopen maanden in tientallen, of wel een tiental in de Volk beland. Dus, klopt niet. Ik weet het niet. Ja, Sander. Je moet een beetje opletten. Ja, het was ook provocerend allemaal. Ja, natuurlijk. Snap ik. Tot zover WNL op zaterdag. Morgenochtend kijkt u naar collega Rick Niemann bij WNL op zondag. Speciale editie, het eerste verkiezingsdebat in aanloop van de verkiezingen van 20 maart. 6 lijsttrekkers van de politieke partijen uit de Eerste Kamer discussiëren over de belangrijkste thema's van deze tijd. Dus mis hem niet. Het eerste televisiedebat, eigenlijk over de Eerste Kamer, Provinciale Statenverkiezingen. Om 9:30, 9:55 op NPO 1. Wiegen Hemmer die is er straks na het journaal van 6 uur met WNL-opiniemakers. En de opiniemaker, nou die heeft u net gehoord, dat is Mark Koster. Dus blijf vooral luisteren, fijn weekend. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Ik ben wel rebel, maar ik geloof niet in het uitstippen van je toekomst. Splinter Chabot is de reizende ster in Hilversum. Met zijn serie Splinter in de politiek duikt hij de komende weken in de wereld van Politiek Den Haag. Ik geloof meer dat je moet huppelen en als wat voor je voorbij komt, dat moet je pakken. En Wouter Oldeheuvel, tweevoudig Nederlands schaatskampioen allround. Vorig jaar sloeg het noodlot toe. Oldeheuvel werd getroffen door een hersenbloeding. Bel mijn vriendin van hou me op. In minuten na belde ik haar alweer van het